我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术，女儿说我总能变出一个个袋子，把她旅游时吃的零食果皮统统装下。我还是个篮球运动员，总能把用完的矿泉水瓶准确地投入垃圾箱。你问我是谁？我只是个普通的游客。 每一位游客都是文明的使者，文明出游从你我做起。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。小路上漫步，北京音乐广播古典音乐频道有限调频98.6兆赫 Pops 音乐，让您轻松享受生活，每天5点、17点播出。 欢迎收听 Pops 音乐，我是古月。在今天的节目中，请欣赏五彩呼伦贝尔儿童合唱团2007年8月在内蒙古首演的现场录音，曲目有《高高的兴安岭》《鄂呼兰》《德呼兰》《忠实的心》《梦中额吉》等。 噔噔的呼，噔噔的呼。 방마한숨겨루스타양손헌히덮다이갈무스탄다여스여스마이사남바이지긴세일데 Thank you. 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。北京音乐广播古典音乐频道有限调频98.6兆赫 POPS 音乐，让您轻松享受生活，每天5点17点播出。 欢迎继续收听 POPS 音乐，在接下来的节目中，请欣赏五彩呼伦贝尔儿童合唱团2008年8月在内蒙古首演的现场录音，曲目有《乌拉勒吉》《妖狐儿》《黑黑带木茶》《天鹅》等。 байхцгаас нь өөр дөрдийн сайн цагдаг нь ол мөргөм байхцгаас ар байхлын ууч мөхлөөс өвөр шинхэний хургам дэнжиг хүртэл ар үнэхэн халавг юм ядан цоод нүүдлэн суудлан ажил төрөм амьдрал сар ярсан 말초다. Харин нуураас баг бие хайрын хүссэн эзэндээ Харин хүрсэн дуудамаараа дахин өргөсөн эзэндээ Таван дэвээ хүсэж мээрээ Эз томсон эзэндээ Уяхан замбадыр нөрсөө

Oh, wait. Yeah. 장마 한숨 들어오스타 양풍 헌이 덥다 이 가르무스타 야르스 야르스 나의 사 남발 지금 세일네 지금 세대 今天的 Pops 音乐就到这里，感谢收听。 欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。